parçalar dinleyeceksiniz. Üç yerli albüm bunlar. Bunlardan ilki az önce albümün açılış parçasını dinlediğimiz Kesik Dil. Kesik Dil hem albümün adı hem projenin adı diyebiliriz. Müzisyen Nejat Özgür'ün gerçekleştirdiği bir proje bu Kesik Dil. Şöyle denmiş albümün kapağında. Susturulmuş diller bağıran gönüllere gebedir. Azeri, İran, Ermeni, Anadolu. Tüm halkların ürettiği ezgiler gönülden doğar. Kesik dilde böyle doğmuştur. Dinleyen gönüllerde büyümesi ümidiyle şeklinde yazılmış. Albümün kapağında bir de Le Couleur de la Tori, Anadolu'nun renkleri anlamında bir de Fransızca başlık var. Albümün müzik yönetmenliğini ve tüm düzenlemeleri Nejat Özgür yapmış. Nejat Özgür aynı zamanda albümde garmon, mey, nara, bendir ve küp çalıyor. Cello'da Gökhan Karçebaş, perdeli ve perdesiz bas gitarda Onur Kamer. Üç telli kopuz oğur sazında Atilla İhtiyar var. Herhalde Erkan Oğur'un çaldığı enstrüman kastediliyor burada. Albümün açılış parçası bir Ermeni türküsüydü. Murtan İtev, onu dinledik. Şimdi albümden bir Azeri türkü dinleyelim. Bestesi Rauf Hacı Bey'e ait, Saçlarına Güldüzüm. Thank you. dinlediğiniz bir Azerbaycan mahnısıydı. Saçlarına Gül Düzüm, Rauf Hacı Bey'in bestesi. Kesik Dil'in aynı adlı albümünde yer alıyordu. Azeri, İran, Ermeni ve Anadolu türküleriyle bezenmiş bir albüm Kesik Dil. Ve ondan son dinleyeceğimiz bir İran türküsü Haleyli. Azeri, İran, Ermeni ve Anadolu türküleriyle bezenmiş güzel bir albüm olan Kesik Dil'den dinlediklerimiz bu kadar. Şimdi çok yeni bir albüme geçiyoruz. Bu da Yansımalar'ın son albümü Mektup. 1991'de yayınlamıştı ilk albümünü Yansımalar. 22 yıl geçmiş aradan. 91'de Yansımalar, 95'te Bab-ı Esrar, 2000'de Serzeniş, 2001'de Vuslat. Ve son albümü 2004'te Pervane'ydi. 9 yıl aradan sonraki albümleri Mektup geçtiğimiz günlerde yayınlandı. Besteler ve düzenlemeler Birol Yayla'ya ait. Gitar, tambur ve yaylı tamburda Birol Yayla. Neyde Şenol Filiz, kontrbasta Erdal Akyol, violonselde Pınar Bayraktar. Klasik gitarda Murat Usanmaz, vurmalı çalgılarda Edis Hafızoğlu ve kanunda Taner Sayacıoğlu'ndan oluşan artık klasikleşmiş kadrosuyla albümde görüyoruz Yansımaları ve buradan dinleyeceğimiz ilk şarkı Bahar. Thank you. Radyo 94.9'da Yansımaları 9 yıl aradan sonra çıkardıkları yeni albümleri Mektup'ta dinliyoruz. Bahar'dı dinlediğimiz şarkı. Diğer bütün albümlerinde olduğu gibi bu albümü de Kalan Müzik'ten çıkarmışlar. Şimdi albümün açılış şarkısını dinleyelim. Esir Şehrin İnsanları. Esir Şehrin insanları Yansımaların Mektup isimli son albümlerinin açılış parçasıydı. 22 yıl gerçekten böyle bir grubu yaşatmak oldukça emek isteyen bir iş. Son albümleri 9 yıl önce yayınlanmasına rağmen bu süre zarfında düzenli konser vermeyi sürdürdü Yansımalar. Bazı eleman değişiklikleri oldu ancak öyle hem aynı kalitede elemanlar hep yer aldı hem de sürekli böyle eleman giriş çıkışı olan bir grupta olmadı hiçbir zaman. Albümden son bir parça daha dinleyelim. Yansımaların Mektup isimli albümünden Hasbihal. Thank you. Yansımaların Mektup isimli son albümünden dinleyecekleriniz bu kadar. Şimdi bugünkü üçüncü ve son albümümüze geçiyoruz. Bu da Yinon Muallem'in son albümü Funky Derviş. Daha doğrusu Yinon Muallem Rust Ensemble'ın albümü Funky Derviş. Bu da ilk dinlediğimiz Kesik Dil gibi Ayank Müzik'ten yayınlanmış. Kalabalık bir müzisyen topluluğu var albümde. Ancak ben önce her şarkıda yer alanları söyleyeyim. Perküsyon ve udda Yinon Muallem. Gitarlarda Cenk Erdoğan, bas gitarda Hakan Gürbüz, udda Selim Koytak ve kavalda Sinan Cemeroğlu albümün çatısını gerçekleştiren müzisyenler. İlk olarak açılış parçasını dinleyelim. Müzik ve düzenleme Yinon Muallem'e ait. Piyanoda da Guy Mintus yer alıyor ve albümün açılış parçası Fire Picture. Fire Picture, Yinon Muallem Rust Ensemble'ın Funky Derviş isimli albümünün açılış parçasıydı. Yinon Muallem'e İsrail'i müzisyen diyeceğim ama çok da içimden gelmiyor artık. Bizden biri olmuş durumda. Şimdi dinleyeceğimiz parça Gypsy Soul ismini taşıyor. Burada düzenleme Yinon Muallem'e ait fakat beste Emmanuel Mann'ın Emmanuel Mann aslında Boston Abraham grubunun bas gitaristiydi. Zaten bu şarkıda Boston Abraham'ın albümlerinden bir tanesinde yer alıyordu. Boston Abraham 1992 ve 2002 yılları arasında faal olmuş İsrailli bir müzik grubu. Açık Radyo'da onun hakkında 4 program yapmıştım üst üste, epey zaman önceydi. Şöyle bir önemi vardı o grubun. Hem kalabalık bir gruptu, hem de hem Yahudi hem Müslüman Arap müzisyenler beraber çalıyorlardı. İşte dinleyeceğiniz parça da o grubun albümlerinden bir tanesinde yer alıyordu. Girişte Udi Selim Koytak'tan bir Hicaz Taksim dinleyeceğiz önce. Asma Davul'da Cem Bergamalı var. Bir de şarkının içinde nefis bir klarnet solo var. Onu da Hüsnü Şenlendirici gerçekleştiriyor. İnon Muallem Rast Ensemble'dan Gypsy Soul. Thank you. Gypsy Soul, Inon Malem, Rust Ensemble'ın Funky Derviş albümünden dinlediğimiz parçaydı. Şimdi bugünkü playlistteki tek vokalli şarkıya geçelim. Şarkının ismi Yunus. Adından da anlaşılacağı gibi Yunus Emre'nin sözleri var. Müzik ve düzenleme Inon Malem'e ait. Fakat çift dilli bu şarkı. İbranice, Yunus'un sözlerini İbranice'ye Deniz Oyalvo çevirmiş. İbranice vokalde Inon Muallem, Türkçe vokalde Mehtap Demir yer alıyor. Ayrıca Volkan İncüves neyi çalmış bu parçada? Inon Muallem Rast Ensemble'dan dinliyoruz. Yunus. Semel Haboe. Yunus'u İnan Muallem ve Mehtap Demir'in vokaliyle dinledik. Kesik Dil'in Aynı adlı albümü, Yansımaların Mektup ve İnan Muallem Rast Ensemble'ın Funky Derviş isimli albümlerine ayırdığımız bugünkü programın sonuna geldik. Funky Derviş'ten son bir parça daha dinleyip bitiriyoruz. Bu parçanın ismi de Emirgen Muhtarı. Müzik İnan Muallem'e ait, düzenlemede İnan Muallem, Cenk Erdoğan, Hakan Gürbüz, Sinan Cemeroğlu ve Selim Koytak'tan oluşan Rast Ensemble'ın Emirgen Muhtarı bugünkü programımızın son parçası. Haftaya tekrar görüşmek üzere. Ben Hakan Ünseven ve teknik masadan arkadaşım Selahattin Çolak'la beraber herkese iyi pazarlar diliyoruz. Hoşçakalın. Mağanın tınısı. Hazırlayan ve sunan Hakan Ünseven.